всичко ме събира. Мечтите поделихме без древнавост. И можеше човек да ни завиди, но никой не разбра за моя радост. Вели снега, нали зима? Вели снега, но се сега. А не веднъж едно начало. И бай!